اللہ، مال کس لیے خرچ کرنا ہے جہاد کی خاطر؟ دیکھو، البتہ تحقیق بھیجی ہم نے اپنے رسول واسے دلائل کے ساتھ، الحجج والموجزات، دلائل دے کر، معجزات دے کر ہم نے رسولوں کو بھیجا، وانزلنا معهم الكتاب، اتاری ہم نے ان کے ساتھ کتاب. اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اول اصلاح قوت نظریہ، یعنی معاملہ باللہ، یعنی معاملہ باللہ، والمیزان، کتاب اتاری، واو تفسیریہ ہے، یعنی میزان، یعنی ترازو. اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اصلاح قوت عملیہ، یعنی معاملہ بالخلق، جو فریضہ علماء و اولیاء ربانیین کا ہے. لیقوم الناس بالقسط، میزان ہم نے کیوں اتاری؟ تاکہ کھڑے ہوں لوگ بالقسط، انصاف کے ساتھ. قسط کا معنی حضرت ابن عباس نے کیا، لا الہ الا اللہ. اتنے تک ذرا جملہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آئے سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ المیزان کا جملہ لکھا ہوا ہے، عطف اسم کا اسم پر ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ نام لو یا یہ نام، کتاب کہو تمہاری مرضی، میزان کہو تمہاری مرضی، چیز ایک ہی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کیونکہ ایک قرات میں والصلاۃ الوسطی کے بعد والصلاۃ العصر، والصلاۃ العصر آیا ہے. یہاں بھی امام طحاوی نے عطف الاسم علی الاسم بنایا ہے. وہ تو ایک انہوں نے مثال پیش کر دی ہے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں. انزلنا معهم الكتاب والميزان، اتاری ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب، اور کتاب کے اوپر لکھنا ہے جنس، یعنی تمام کتب سماویہ، یعنی تمام کتب سماویہ. میزان کے دو جملے لکھنے ہیں. نمبر ایک، کیونکہ کتب سماویہ حق اور باطل اور شرائع الہیہ کے لیے میزان ہیں، کیونکہ کتب سماویہ حق و باطل اور شرائع الہیہ کے لیے میزان ہے. ایک اور چھوٹا سا جملہ میزان کا، شریعت و ہدایت جس سے عقائد و اعمال کو پرکھا جائے گا. اب بات کرتے ہیں، اللہ کریم نے کتب سماویہ کو میزان کیوں فرمایا؟ کیوں کو حق اور باطل کے درمیان کتب سماویہ کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، ان کو تولا جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور تمام اللہ نے جتنی شریعتیں بھیجی ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان معیار ہیں، ان کو تولا جاتا ہے. ایک اور جملہ عرض کیا، میزان شریعت و ہدایت جس سے عقائد و اعمال کو پرکھا جائے گا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے نیچے لکھا اصلاح قوت دافع شر مفسدین، مفسدین کی شرارتوں کو دفع کرنے کے لیے قوت. کون سی؟ انزلنا، انزلنا بمانا خلقنا، پیدا کیا ہم نے لوہے کو. اس کے نیچے لکھا ہے یعنی معاملہ بالغیر، جو فریضہ ہے سلاطین و مجاہدین کا. اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کو ماننا ہے. اور قوت عملیہ مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے؟ علماء اور اولیاء ربانیین نے بیان کرنا ہے لا الہ الا اللہ کو، کتب سماویہ کے احکام بیان کرنے ہیں. سلاطین اور مجاہدین نے عملی طور پر جہاد کر کے اس مسئلے کو آگے پہنچانا ہے، مفسدین کے فساد کو دفع کرنا ہے. انزلنا کا معنی لکھا ہوا ہے خلقنا، اس کی دلیل قرآن میں آئی ہوئی ہے. سورۃ الانعام کھولو، انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج. جی سورۃ زمر صفحہ بتاؤ. جی مور ہے یہ انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج. انزل بمعنی خلق, اللہ نے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے جانوروں میں سے قسمیں آٹھ. انزل اتارے نہیں پیدا کیے, خلق یہاں بھی انزلنا بمعنی خلقنا. ہم نے پیدا کیا لوہے کو, اس میں حیبت ہے ساخت, حیبت ہے بڑی ساخت. ومنافع للناس, اور اس کے علاوہ بہت فائدے ہیں لوہے, بہت فائدے ہیں لوہے کے لوگوں کے لیے. اکثر آلات لوہے سے بنتے ہیں. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبَ. حکمت انسان حدید, حکمت تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم, تاکہ ظاہر کرے اللہ کریم اس بندے کو جو مدد کرتا ہے اللہ کی, یعنی دین کی. دین کی مدد کون کرتا ہے؟ ورسولہ, اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بالغیب, بن دیکھے. اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کی, اللہ کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز, ورنہ اوپر لکھو ہے دفع شبہ, شبہ لکھو جی. مجھے ضرورت تو نہیں, مجھے ضرورت تو نہیں. کیوں؟ یقین اللہ کریم طاقتور ہے, عزیز زبردست ہے, غالب ہے. اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے والے یعلم کا, چوتھی سطر میں وہ اوپر اوپر یہ علت ہے. انزلنا الحدید کی, یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور تلوار وغیرہ بھی لوہے سے پیدا کی تاکہ دیکھ لوں کہ اللہ کے راستے میں رسول کے ساتھ مل کر کون جنگ کرتا ہے اور توحید کو پھیلاتا ہے, تاکہ دیکھ لوں. انہوں نے تو دیکھ لوں والی بات لکھی ہے, ورنہ مانا یہ ظاہر ظہور مراد ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ. پہلے لقد ارسلنا کی تفصیل آ گئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ, اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو, وَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کو. نیچے لکھا ہوا ہے سعادت ذاتی. کیا لکھا ہے نیچے؟ یہ لفظ ہے سعادت ذاتی, ایسی خوش نصیبی, ایسی فضیلت جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہو. اپنی ذات کے اندر بہت بڑا کمال ہے رسول بن جانا, اللہ کریم کی مہربانی. وجعلنا فی ذریتہما, سعادت خارجیہ, سعادت خارجیہ جو دوسرے کی نسبت سے انسان کو فضیلت ملے. اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت, بیٹے نبی ہونا, اولاد کا نبی ہونا, یہ بھی والد کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. کتاب رکھی, فمنہم مہتد, کچھ ان میں سے امت اجابت. امت کی دو قسمیں ہیں, ایک امت دعوت جن تک پیغام پہنچے, اور امت اجابت جو مسئلہ مان لے. امت مرسلہ الیہم, جن کی طرف رسول بھیجے گئے, کچھ ان میں سے محتد, راہ پر آنے والے. وکثیر منہم فاسقون, امت دعوت, بہت سارے ان میں سے نافرمانی کرنے والے, اعلیٰ درجے کی. فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے, یعنی کافر. امام رازی نے مانا کیا کافرون. اب اس کا حاشیہ پڑھو پچھلے صفحے کا. حاصل یہ ہے کہ ہم نے رسول عربی کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک, کئی رسولوں کو بھیجتے رہے. آگے وہ بتا رہی ہے, پھر بات آگے چل پڑے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بعض لوگوں نے مل کر اسی توحید کے لیے لڑائی کی, لیکن اکثروں نے گوشہ نشینی شروع کر دی اور تسبیح ہلانی شروع کر دی. فقیر بن کر گوشہ میں بیٹھ گیا. حالانکہ فقیری تو یہ تھی کہ اللہ کی توحید کے لیے اولا جنگ کرتے ہیں. ثم کفینا علی آثارہم برسلنا، پھر اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، مذکورین تو صاحب شریعت مستقلہ تھے، مستقل شریعت کے معنی کا، پھر لگاتار بھیجا ہم نے علی آثارہم ان کے نشانات پر، بے رسولنا اپنے رسولوں کو، کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا ان کے نشانات پر، کیا مطلب ان کے نشانات کا، لکھو جملہ مولانا، علی آثارہم اصول دین میں، اصول دین میں جو ان نبیوں کے اصول تھے ان کے اصولوں پر، اور کئی رسولوں کو بھی ہم نے بھیجا، لکھا جو صاحب شریعت مستقلہ نہ تھے، جن کے پاس مستقل شریعت نہیں تھی انہی رسولوں کی شریعت کے پابند تھے، وقفینا عیسی ابن مریم سعادت ذاتی آ گئی، اور بھیجا ہم نے عیسی ابن مریم کو، عیسی ابن مریم صاحب مستقل شریعت، ان کی مستقل شریعت تھی، بھیجا ہم نے عیسی ابن مریم کو، اور دی ہم نے عیسی ابن مریم کو انجیل، وجعلنا فی قلوب الذین تبعوه، اور رکھی فضیلت متبعین عیسی، فضیلت پہلے تو حضرت عیسی علیہ السلام کی ذاتی سعادت تھی، خود رسول تھے، کتاب ملی، اب متبعین کی فضیلت، سعادت خارجیہ، سعادت خارجیہ کون سی، نیک بختی جو دوسرے کی جانب سے ملے، اور رکھی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں اتباعو جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تھے، کیا رکھی، رافدان نرمی خلق خدا پر، مخلوق پر بڑے نرم تھے، ورحمتن مہربانی آپس میں، آپس میں مہربان تھے، مخلوق پر نرم تھے، ورحبانیتن ابتدعوہا، خیال کرنا، ورحبانیتن ابتدعوہا، ترک کر دینا دنیا کا، رحبانیہ تر، یہ منصوب ہے لاشریعتی تفسیر، میں نے کل اشعار میں اس کی مثال عرض کی تھی، احسن من قلم اجمل من قلم، بڑے وائزین بڑا چھوم چھوم کر پڑھتے ہیں، سورے لگاتے ہیں، احسن من قلم تر اجمل من قلم تالے دن نساء، یہ کیا لفظ ہے، احسن اجمل، رحبانیت نبتا دوہا، ترک کر دینا دنیا کو، ابتا دوہا نیا نکالا انہوں نے اس بدعت کو، ابتا دوہا نیا نکالا انہوں نے اس بدعت کو، لکھا ذم اول اختراع بدعت، اللہ پہلی پہلی ان کی برائی بیان کر رہے ہیں، مذمت بدعت نکالنا، ما کتبنا علیہم، نہیں فرض کی تھی ہم نے رحبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا فرض نہیں کیا تھا علیہم ان کے اوپر، نہ صراحتن نہ استنباطن، صاف صاف کوئی انجیل کا حکم نہیں تھا کہ دنیا چھوڑ دو، یا کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں تھا کہ دنیا چھوڑ دو، خود انہوں نے دنیا کو ترک کر دینے والی بدعت نکالی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر خیال کرنا مولانا، الا بمانا لیکن، الا بمانا، عربی جاننے والے بڑے علماء، الا بمانا لیکن، لیکن جعلوہا، عبارت کیا تھی، لیکن، لیکن کیا انہوں نے اس رحبانیت کو، کیوں، ابتغاء رضوان اللہ، واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے انہوں نے رحبانیت کو نکالا، قصدوا بذلک رضوان اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کا ارادہ کیا اس کے ساتھ، لیکن فما راؤہا، ذمے دوم دوسری وہی، نہ نبھا سکے اس رحبانیت کو، فما راؤہا، نہ نبھا سکے اس رحبانیت کو، حق کا رعایت جو حق تھا اس کے نبھانے کا، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس دیا ہم نے ان کو جو ایمان لے ان میں سے ان کا اجر، اور بہت سارے ان میں سے فاسقون، اللہ کے نافرمانے، جملہ لکھو مولانا، اللہ نے ان پر جہاد لازم کیا، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، ایک اور حاشیہ بھی ضرور لکھنا ہے اس مقام کو سمجھنے کے لیے، امت عیسوی کے تین حصے، نمبر ایک عملاً مجاہد ہے. نمبر دو، جو جہاد نہیں کر سکتے تھے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دیا. نمبر تین، جو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی. اب اس بات کا اس صورت میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. صورت کا یہ حصہ ہے جہاد والا، اور اللہ نے ذکر رہبانیت کا شروع کر دیا. فرمایا ہم نے ان پر جہاد لازم کیا تھا، انہوں نے جہاد چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی. چلو رہبانیت اختیار کر لی، پھر اس کی رعایت تو کرتے، نبھا بھی نہ سکے. پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. ترغیب علی القتال. اوپر دیکھو جملہ، ترغیب غین کا نقطہ نہیں ہے، علی القتال یعنی اہل کتاب کہا کرتے تھے کہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر ہم جنگ کریں گے. اسی وجہ سے تم اہل کتاب اللہ سے دعا مانگتے تھے، اب وہ آخر الزمان رسول آ گیا ہے، اس کے ساتھ مل کر جنگ کرو، اللہ دگنا اجر دے گا، اللہ دو گنا اجر دے گا. میں مانا کرتا ہوں، ذرا دھیان کرنا مانے پر. یا ایھا الذین آمنوا ترغیب علی القتال، اس کے آگے لفظ لکھنے، ترغیب علی القتال کے آگے خطاب برائے یہود و نصارہ. جلدی لکھو، پھر ایک اور لفظ عرض کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ترغیب علی القتال، خطاب کس سے ہے؟ اب سمجھو، خیال ہونا مانے پر. بڑے علماء، یا ایھا الذین آمنوا، اے او لوگو جو ایمان لا چکے ہو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر. آمنو کا کیا معنی کیا عبد الواسط؟ ایمان لا چکے ہو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اے او ایمان لانے والو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اتقوا اللہ اصول فوز اول، اللہ کریم سے ڈرو، نفسانیت اور تعصب کو چھوڑ دو، وآمنوا برسولہ اور ایمان لے آؤ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو مانا ہے تو آخری نبی کو بھی مان لو. یوتکم کفلین من رحمتہ ونعمل، آپ تو آمنو کا معنی اے مومنو، بس آگے کر کے آگے بھاگ گئے، یوں نہیں ہے مطلب. یوتکم کفلین من رحمتہ ونعمل، دے گا اللہ کریم تم کو دو حصے اپنی رحمت میں سے. دو حصے کیوں دے گا؟ ایک ان نبیوں کو مانا، دوسرا آخری پیغمبر کو مانا. وَيَجْعَلْنَكُمْ نُورًا، دوسرا وعدہ کر دے گا اللہ کریم تمہارے لیے نور، تمشون بھی چلو گے تم اس کے ساتھ، الصراط پل صراط پر، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نمبر تین بخشش فرما دے گا تمہارے لیے، کیونکہ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب خیال کرنا، لے اللہ یا علماء، اس کے دو معنی میں کروں گا. لے اللہ یا علماء اہل الکتاب، لا زیدہ نہیں ہے. ایک قول کیا ہے کہ لا زیدہ، لکھو مولانا بھول جاؤ گے. نمبر ایک، لا زیدہ نہیں، تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں. اور اللہ کی رضا تلاش کریں، از مولانا حسین علی رحمہ اللہ. دوسرا قول لکھو نمبر دو لا زیدہ برائے تاکید. بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ نبوت صرف ہمارے اندر بند رہنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے دو گنا اجر کا وعدہ اس لیے ہے تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فضل یعنی نبوت ان کے ہاتھ میں نہیں. کہ جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں نہ دیں. بس از بقیہ مفسرین. اب میں دونوں معنی کروں گا, ایک میں لا زیدہ نہیں بناؤں گا دوسرے میں لا زیدہ بناؤں گا. اب سمجھنا ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. رسول آ گیا ہے مان لو دو گنا اللہ کریم تمہیں اجر دے گا. رسول کیوں آیا ہے؟ تاکہ اہل کتاب نہ سمجھیں, تاکہ اہل کتاب نہ سمجھیں اللہ یقدر علی شیء کہ نہیں قدرت رکھتے وہ کسی چیز پر. علی شیء کے نیچے لکھو یعنی جہاد کرنے کی, تاکہ اہل کتاب یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ جہاد کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں. ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی مقتدا نہیں ہے, ہم کس کے ساتھ مل کر جہاد کریں؟ رسول آ گیا ہے, تمہارا بہانہ ختم ہے, اس پر ایمان لا کر جہاد کرو دشمنوں کے ساتھ. یہ مطلب ہے. پڑھو مولانا پہلی بات. نمبر ایک لا کیا ہے؟ زیدہ نہیں ہے. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کے اللہ کی رضا تلاش کریں. اب رسول آ گیا ہے, یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ یقدرون علی شیء, وہ کسی چیز پر قدر نہیں رکھتے. جی ہم جہاد تو کر نہیں سکتے, پیشوا تو ہے نہیں, وہ آ گیا ہے, اس کے ساتھ مل کر تلاش جہاد کرو, اللہ کی رضا تلاش کرو. ایک قول. اور دوسرا قول, یہ تو حضرت صاحب کا قول تھا, دوسرا مفسرین کا قول لا زیدہ ہے. کیا معنی؟ بنی اسرائیل کے کیا سمجھتے تھے کہ نبوت صرف ہمارے اندر ہونی ہے اور تو کسی کو نبوت مل ہی نہیں سکتی. تو کیا فرمایا؟ اب لا کو زیدہ بنا رہے ہیں, خیال کرنا. واللہ غفور رحیم لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے, تاکہ اہل کتاب کو, سمجھنا معنی کو, تاکہ اہل کتاب کو پتہ چل جائے اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ نہیں قدرت رکھتے ہو کسی چیز پر اللہ کریم کے فضل میں سے. نیچے لکھا ہوا ہے نبوت, نبوت والا فضل ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے اندر بند رکھیں, اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے آخری پیغمبر آمنہ کے لال کو بنا دیا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, یہ جو ہے نا مولانا نبوت, فضل پر کیا لکھی ہوئی ہے نبوت, یہ دوسرا قول ہے جس کے اندر لا زیدہ ہے, خیال کرنا. اور اس فضل کے اوپر لکھو ایک اور بات. نمبر ایک بذریعہ جہاد، نبوت کو نمبر دو بناؤ، جہاد کو نمبر ایک بناؤ، وہ ایک کے ساتھ لگے گا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، یہ جملہ مستنفہ ہے، نئی کلام ہے، اور یقیناً فضل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں ہے، دیتا ہے اللہ فضل جس کو چاہتا ہے، علت وجہ اللہ کریم بڑے فضل والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ